Komende week debatteert de Tweede Kamer over een vereenvoudiging van de transgenderwet. Vandaag praten we in de publieke tribune met mensen die de afgelopen decennia zelf hebben ervaren hoe ingrijpend deze transgenderwet is geweest. Maar nu eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Lieselot Thomas. In het noorden van Groningen, bij Uithuizermede, is iets voor 1:30 een aardbeving geweest. Die had een kracht van 2,7. Ruim een uur later was er nog een beving van 1,7. De veiligheidsregio Groningen spreekt van een enorme knal. Bij de regionale omroep RTV Noord zijn honderden meldingen binnengekomen van mensen die hem hebben gevoeld. Over eventuele schade is nog niets bekend. In het gebied komen vaker bevingen voor door de gaswinning. De zwaarste was in 2012 bij Huizingen. Die had een kracht van 3,6. In de EU is geen eenstemmigheid over de ontvangst van Russische deserteurs. Er zijn grote verschillen in opvatting tussen Europese lidstaten. Staatssecretaris Van der Burg zegt dat de Russische mannen die niet willen vechten en in Nederland aankloppen zeker niet worden teruggestuurd, omdat ze daar dan zeker worden vervolgd. Of ze ook asiel krijgen, wordt per geval bekeken. Die lijn volgt Duitsland ook. Bijvoorbeeld Estland, Letland en Litouwen laten Russische mannen geen asiel aanvragen. En ook Polen lijkt er weinig voor te voelen. Bij protesten in Iran naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini zijn tot nu toe zeker 35 mensen omgekomen, meldt de Iraanse staatstelevisie. Onder de doden zijn zowel demonstranten als leden van de veiligheidsdiensten. Volgens mensenrechtenorganisaties ligt het werkelijke aantal doden nog hoger. Amini overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie, omdat ze haar hoofd niet goed zou hebben bedekt. Haar dood leidde tot veel protest in Iran. In Den Haag zijn afgelopen nacht 3 Nederlanders opgepakt vanwege de dreiging rond een Belgische minister. Volgens het Belgische OM werd in de loop van de week duidelijk dat er sprake was van ernstige dreiging rond minister Van Quickenborne van Justitie. Volgens de krant Het Laatste Nieuws werd bij het huis van de minister een auto met een Nederlands kenteken gevonden en daarin zouden kalasjnikovs hebben gelegen. Het weer in het noordwesten van het land is het droog en is er ook wat zon. Elders blijft het bewolkt met kans op regen. Het is ongeveer 15 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. En dan wordt het een graad of 16. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files voornamelijk door werkzaamheden en ongelukken. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort rijdt langzaam bij Kootwijk over 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat zijn voornamelijk omrijders voor de afgesloten A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Die is dit weekend dicht vanwege werkzaamheden. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein nog een kwartier vertraging in 5 kilometer file na een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Ravenstein 7 kilometer met een half uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En ook omrijders voor de afgesloten A50 staan in de file op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek nu 3 kilometer, het oponthoud is een half uur. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Brengt de Nederlandse natuur op tv. De Brunssumer Heide trakteert ons op diep paarse heuvels, stralend zilverzand, witte wieven, Schonebeker schapen en als klap op de vuurpijl een langsmarcherende das. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen, kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust. Kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Lees de nieuwe roman van Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Een modern koningsdrama. De nieuwe Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Nu overal verkrijgbaar. Leonne, is die oude transgenderwet voor jou persoonlijk eerder een vloek of een zegen geweest? Voor mij is het een vloek omdat de overheid zich bemoeit met wat je tussen je benen hebt zitten. Ja. We gaan er de komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Mensonterend, zo omschreef toenmalig minister Ingrid van Engelshoven van Emancipatie vorig jaar de oude transgenderwet, waar ze in een speciale bijeenkomst in de Ridderzaal namens het hele kabinet excuses voor aanbood. Door die transgenderwet konden mensen sinds 1985 weliswaar hun geslacht in hun paspoort of geboorteakte aanpassen, maar wel pas na een ingrijpende operatie, geslachtsaanpassende operatie, en onomkeerbare sterilisatie. Ze moesten dus operaties ondergaan die medisch helemaal niet noodzakelijk waren, maar wel wettelijk verplicht. En met de wetswijziging moet het makkelijker worden om van geslacht te veranderen. Vandaag praat ik in de publieke tribune met drie mensen die de afgelopen decennia de impact van de wet zelf hebben ervaren. En dat zijn Sjaan van der Jacht. Zelf is ze transvrouw. Ze heeft de nodige ervaring met de oude transgenderwet. Brand Berghouwer zit ook aan tafel. Voorzitter van de Belangenvereniging van Transgender Netwerk Nederland. En zelf transman. En Leonne Zegers, u hoorde er al even. Ze werd geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Maar is pas sinds 2018 officieel genderneutraal. En de eerste volwassen mensen op de wereld, hè, die ja, in het paspoort niet een M of een V kreeg, maar een X. Een X. Ja. Ja. Nou, dat was een bijzonder moment, denk ik. Hè? Dat was bijzonder, ja. We gaan er zo over verder praten. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Laten we om te beginnen heel even luisteren naar een fragmentje uit 1985, waarin mensen op straat wordt gevraagd naar hun kennis over transseksuelen. Transseksueel. Nou, ja. Het is misschien een man met een jurk aan of zo. Ja, ja. Dat zijn manwijven dus, uiteraard, hè? Ja, dat dacht ik ook. Ja, dat zijn manwijven. Transseksueel. Trans is over, seksueel is seks. Dus over seks. Ik heb wel eens zoiets gehoord, iets vreemds, maar wat het nou precies is, dat weet ik niet. Ja, dat was 1985, het jaar dat in Nederland de transgenderwet van kracht werd. Sjaan, herken jij dit soort geluiden nog van vroeger? Persoonlijk heb ik ze nooit gehoord. Maar ik herken ze wel vanuit wat er gezegd werd. En toen werd er ook zo gedacht. En niet iedereen dacht zo gelukkig. Jij werd geboren als jongetje. Voelde je als kind al dat je anders was? Ja en nee, maar dat is niet zo dat ik op mijn derde dacht van hoor eens, ik ben een meisje. Dat is een gevoel wat zich ergens in ontwikkelt. En wanneer kwam dat? Wanneer begon zich dat aan te trekken? Ik denk ongeveer aan het eind van wat toen de lagere school heet. Wat nu de basisschool was. Dus een paar jaar voordat ik echt in de puberteit kwam. Wat gebeurde er toen? Ach, het mooiste meisje van de klas werd verliefd op me. En dat was heel erg vreemd eigenlijk. En niet zozeer omdat ik er niet leuk vond, maar omdat ik daar eigenlijk niets mee kon. Want ze zag in iemand in mij die ik niet was. Dat voelde je ook? Ja, absoluut. Ja. Heb je dat tegen haar gezegd? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik bedoel, zo erg hadden we contact nou ook weer niet. Nee. Ik merkte dat zij affecties naar me had, maar dat had ze natuurlijk naar meer. Ja. En was er één concreet moment dat je zeker wist hoe het zat? Ja, dat was in de vroege jaren 70. Toen waren ze op de radio het programma Een Klein Uur U van Koos Postuma. En op een zeker moment was daar Otto de Vaal met wat toen heette transseksuelen. En die vertelde hoe de zaak in elkaar zat en wat zijn visie was. En dat herkende ik naadloos. En toen dacht ik van, toen vielen alle kwartjes wel op zijn plek. Toen was jij begin 20? Eind 18 of 19 of zo. En jij keek naar dat programma, want volgens mij was het televisie. Hè? Je zegt radio, maar ik denk dat televisie was televisie. Ja. En keek je met je ouders? Ik keek met mijn moeder. Mijn vader was toen al overleden. En mijn moeder oudde toen mijn broer dat hij homo was. En toen was ook het moment voorbij dat ik zelf kon zeggen wie ik was. Want het ging even in je... Het kwam in je op van, nu kan ik het zeggen. Ja, absoluut. Want daar dacht je al wel een tijdje over. Ja, absoluut. Maar ik bedoel, er is in ieder geval een veilige situatie om het te vertellen. Maar het is wel zo dat de mensen waarbij je het meeste te verliezen hebt, het moeilijkste vertelt. Ik bedoel, het is makkelijker om iemand waar je weinig te verliezen hebt, de buurman, om het daar tegen te vertellen dan je ouders. Want als je een afwijzing krijgt, dan heb je dus een probleem. Ja, en heeft dat toen nog lang geduurd? Nou ja, ik heb eerst gehoefend via de buurman, zal ik maar zeggen. Maar vrij snel heb ik het wel naar mijn moeder verteld. Ja, hoe reageerde ze? Nou, ze reageerde, nou, dan is dat zo. Ja. Maar ze zei niet van, dat gaat wel over? Of, Nee hoor, dat deed ze niet. Nee. Brandt, jij bent non-binair transmannelijk. Oké. Okay. Ja, ik vertel wat mij is verteld. Want ik wil je ook meteen vragen, wat betekent dat eigenlijk? Ja, kijk, ik identificeer mij als man. Want je hebt ook een baardje, hè? Er zit een man tegenover me. Ja. Maar zo is het niet begonnen. Zo is het zeker niet begonnen. Voor mij was het toch een... Nou nee, laat ik zeggen dat mijn moeder toen ik peuter was eigenlijk al dacht, oh shit, het is een jongetje. Voor mij duurde dat uiteindelijk heel veel langer dat al die kwartjes gingen vallen. En ik heb een beetje een route genomen die voor mij eigenlijk stapje voor stapje richting uiteindelijk wie ik nu ben, is gegaan. Dat non-binair, dat voeg ik er soms aan toe, omdat ik die hokjes ook een beetje ingewikkeld vind. Ja, wat non-binair wil zeggen? Non-binair wil zeggen dat je... voor verschillende mensen heeft dat een verschillende betekenis. Voor mij betekent het dat het hokje een man en het hokje vrouw relatief betekenisloos zijn, dat ik denk, ja, ik weet ook niet zo goed hoe ik me daartoe moet verhouden. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe een man zich voelt, maar ik voel me prettig bij een mannelijke presentatie. Waarvan akte, toch? Ja. Maar je werd dus geboren als meisje. Wat was je voor meisje? Ik werd natuurlijk niet geboren als meisje. Ik werd geboren als baby met geslachtskenmerken die nog wel eens gezien worden als van een meisje. Maar ik was gewoon een kind natuurlijk. Ik denk dat we, als we het hebben over mannen en vrouwen, dan word je tot vrouw gemaakt. En je wordt natuurlijk niet zo helemaal geboren. Maar dat even terzijde. Mm-hmm. Ja, maar voelde je je anders? Voelde je je een meisje? Nee. Nee? Nee, weet je, als ik daarover nadenk, ik was heel erg een nakomertje. Dus ik had eigenlijk helemaal geen neefjes en nichtjes of zusjes of broertjes in mijn leeftijd. Hoeveel kinderen waren er? Ik heb een veel oudere zus en dat is het. Ja. Dus ik zag eigenlijk ook nooit andere kinderen bloot. Dus ik heb eigenlijk heel lang toch soort van het idee gehouden van, ja, ik ben gewoon wie ik ben. En ik wilde ook altijd een zwembroek aan, geen badpak. Ja. Nou ja. Want je zei net, je moeder had al heel snel door van, dit is niet een gewoon meisje. Ja. En wanneer kwam dat inzicht bij jou dan? Ja. Weet ik eigenlijk niet. Kijk, uiteindelijk ben ik pas ergens toen ik in de 30 was stappen gaan zetten om dat anders te gaan doen. En heb ik heel lang gedacht, ik kan mezelf wel ergens binnen dat hokje vrouw wel ergens een plekje vinden. Dus toch dat toch niet iets was wat ver van je afstond? Ja, nou ja, wat het ook was, hè, toen ik jong was, ik ben dus uit 76, dus dat was de jaren 80, jaren 90. wat ik op tv zag, dat waren transgender vrouwen die ook nog eens gepresenteerd werden als mensen waar toch wel van alles mis mee was. Probleemgevallen. Probleemgevallen. En ik wist überhaupt niet dat er trans mannen konden zijn. Dus ik, dat was geen optie of zo. Dus er was geen enkel rolmodel waar je aan kon spiegelen? Nee. En dat betekende? En dat betekende dat ik dacht, blijkbaar is het met mij nog niet zo erg dat de keuze is zelfmoord plegen of man zijn of zoiets. Dus dan moet ik het er maar mee doen. Maar dat zijn nogal uitersten, hè, die je nou noemt. Ja. Toch? Ja. Want dat zijn ook echt de polen waarbinnen het zich bewoog. Voor mij soms wel. En ik denk voor heel veel andere mensen ook. Dus je had er last van? Van wie je toen was? Ja, maar dat duurde heel lang voordat het kwartje viel van, oh, maar wacht eens even. Ik mag wel die vrijheid nemen om meer mannelijk te zijn en om stappen daarin. Hoe oud was je toen? Ergens midden 30, denk ik. Ja, ja. Dus al op gevorderde leeftijd. Nou. Is een andere koek dan wanneer je 15 bent. Zeker. Ja. Ja. En hoe ging dat met relaties bijvoorbeeld? Ik had altijd relaties met hele stoere lesbische vrouwen. En jij presenteerde je ook als lesbienne? Ik had altijd een beetje moeite met dat woord. Dus ik zei altijd, ik val op vrouwen. Mm-hmm. En daarmee was het klaar voor mij. Ja. Maar dat was iets anders dan hoe jouw vriendin op jou viel. Voor je gevoel. Weet ik niet. Heb ik eigenlijk nooit zo gesprekken over gevoerd. Nee. Geen idee. Leonne, jij werd geboren met zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtskenmerken. Mm-hmm. Dat noemen ze een intersexe persoon, hè? Ja. Ja. Toch even die vraag, wat voor kenmerken waren dat dan? Dan heb je... Er zijn allerlei soorten intersexe mensen. Dus je kunt iets aan je chromosomen hebben. Je kunt iets aan je genen hebben. Maar je kunt ook... Dus er is tijdens de prenatale fase... Dus tijdens de embryonale fase... wordt je geslacht rond de zesde, zevende week... wordt je geslacht bepaald. Als daar iets misgaat of iets anders is dan normaal... dan krijg je daar een variatie op. En dat was bij jou zo? En dat was bij mij zo. Ja. Dus de kenmerken die je dan in mijn geval dan hebt, zeg maar, is dus dat je geen volwaardige penis hebt. En maar één testicle. En dan ben je geen complete man, zeggen ze. Nee. Je ouders noemden je Leon, hè? Was dat voor je gevoel toen een passende naam? Jij Leon? Dat weet ik niet, want ik heb het zelf niet gezien. Dus mijn ouders vonden dan een passende naam. Ja, maar je groeide daar ook mee op, hè, met die naam. Ja, ik groeide op met die naam. Dus, dat vonden mijn ouders. Moest ik dat zelf maar gaan bepalen. Ja. Dus mijn ouders hebben mij heel genderneutraal opgevoed, eigenlijk. Je vader werkte bij het bisdom Roermond. Klopt. Als architect. Hij heeft daar ook nog om advies gevraagd, hè, wat hij nou precies moest. Ja. Hoe ging dat? Nou ja, goed, zijn baas was natuurlijk de vicaris, de hulpbisschop. De bisschop was zijn echte baas, maar waar hij contact mee had, zeg maar. En die was ook psychiater. Dus die had er wel over nagedacht. En wat zei hij tegen je vader? Nou, wat God geschapen heeft, dat is goed. Dat is de natuur. Als de natuur jou zo geschapen heeft, moet je het zo laten. En dan moet je verder eens niks aan doen. Dat klinkt eigenlijk als een heel modern standpunt. Dat was wat God gemaakt. Het was goed, dus altijd zo in de katholieke kerk altijd geweest. Hè? Want we hebben het over de jaren 60 nu. Ja, ja. Ja. En jouw ouders hebben er ook voor gekozen om je niet te laten opereren. Dat was toen ongebruikelijk, toch? Ja, toen in die jaren was het zo. Kwam uit Amerika, kwam het idee dus dat je zo snel mogelijk moest kunnen identificeren. En dat je zo snel mogelijk, dus het makkelijkste was om maar van een incompleet jongetje met een XY-chromosoom, om daar een meisje van te maken. Want dan zou zo'n kind zich vanzelf aanpassen aan het vrouwelijk geslacht. Dat was toen de redenatie in Amerika, omdat daar onderzoeken waren geweest bij een tweeling, bij een Joodse tweeling, waar het mis was gegaan met een besnijdenis. En dat was 18 jaar perfect gegaan. En sinds die tijd hadden de psychologen en psychiaters hadden met elkaar afgesproken van nou, laten we maar makkelijkste meisje van maken. En dat advies kregen jouw ouders ook? Ja. Maar ze zeiden, we doen dat niet. Nee, omdat ze vanuit het werk zeiden van laat de natuur de natuur. Ja. En je kwam ook van een boerderij, toch? Mijn ouders kwamen van de boerderij, ja. Allebei. En ik begreep dat zij ook wel zagen in de natuur dat dat ook bij het lammetjes wel eens gebeurde. En bij lammen, kalfjes. Geiten. Dus bij geiten probeerden ze de horen weg te fokken. Maar door het gevolg was daarvan dus dat 20% of 30% van de geiten, die werden dus geslachtloos. Hè, ja. Dus, en dat noemen ze op een boerderij noemen ze dan een kwee. Dus dat was. Dus ze waren er eigenlijk min of meer vertrouwd mee. Dat hoorde. Dus er werd gewoon gezegd van, dat is een kwee. Wat was jij voor kind, als je daaraan terugdenkt? Ik was een heel een engelachtig jongetje, zeg maar. Hè. Dus ik had blonde krullen. En heel open en spontaan. En voor de rest, ik had niks in de gaten. Nee, dus het was niet verwarrend of ingewikkeld? Nee, alles was goed. Hoe reageerden andere kinderen op je? Goed, prima. Ik had een heel veel neefjes en nichtjes. Want mijn moeder komt uit een gezin van 14 mensen. En mijn vader uit een gezin van 9. Dus ik had heel veel neefjes en nichtjes waar we elke zondag mee speelden. En iedereen vond het allemaal best. Dus je voelde je eigenlijk helemaal niet afwijkend? Nee. We waren allemaal nog niet met seksualiteit bezig. Nee. Sjaan, we bespraken al, jij ging in de jaren 70 in transitie. Ja. Dus nog ver voor die transgenderwet in 1985 er kwam. Hoe ging dat toen in die tijd? Wist je dat dat bestond en dat kon? Die operatie, bedoel ik, dat in transitie gaan. Ja. Dat was duidelijk een onderwerp natuurlijk in die uitzending van Koos Postuma. Zo kwam je op het idee? Ja. En Otto de Vaal heeft daar natuurlijk een boekje over geschreven. Wie was Otto de Vaal? Otto de Vaal was een endocrinoloog die samen met Verschoor en Van der Rijt en Laamaker eigenlijk de Genderstichting heeft opgericht. En dat was voor de VU. Dus, sorry. En daardoor wist je dat En daardoor kon. Wist ik gewoon wat de mogelijkheden waren. Ja. Dus ik ben naar mijn huisarts gegaan. En de huisarts zei zo nu en zo. En gaf mij een verwijzing voor een psychiater. En toen ben ik naar huis gegaan. Want er was iets met je hoofd mis? Geen idee. Ik ga ervan uit dat mijn huisarts mij wou helpen. Dus ik heb er een nachtje over geslapen. Toen ben ik teruggegaan. Dan zei ik, ja, hoe was dat niet de bedoeling? Je doet maar een verwijzing naar Otto de Vaal. En dat heeft hij toen gedaan. Ja, want jij noemde het zelf genderincongruentie, hè? Ja, dat is genderincongruentie. Kijk, wat vroeger transseksualiteit heette, heette daarna weer anders. En genderdysforie heeft het een tijdje geheten. En er zijn nog een heel veel termen over ons uitgestort. En er is de WHO, de World Health Organization, houdt een klassificatie bij van alle lichamelijke en psychische kwalen of condities. En zij hebben in hun wijsheid en op volstrekt wetenschappelijke basis dat ze knapste koppen ter wereld. En onder langwikken en wegen hebben zij bepaald dat dit onder de seksuele condities valt. En het is een variatie een lichamelijke variatie op het bestaan. En kon jij toen in die periode in de jaren 70 vrij makkelijk mensen vinden die jou wilden opereren? Ja. Ja? Ja, ik ben naar Otto de Vaal gegaan en die heeft mij ontvangen onder de hanenbalken van een abortuskliniek, omdat hij op de VU waar hij werkte geen plek daarvoor kreeg. En toen is het proces gaan lopen. Alleen zal ik toen nog werd ik nog opgeleid en ik heb eerst mijn opleiding afgemaakt. Wat deed je voor opleiding? Dat is een leuke. Ik gooide mijn hak in het zand op alle opleidingen waar ik zat die niet veilig waren. Dus zodanig kwam ik uiteindelijk op de LTS terecht. Op de LTS? Ja. Buitengewoon interessante school vanwege het feit dat er toch sociale kringen komen waar ik normaal geen toegang toe had. En het is een denkproces wat echt heel driedimensionaal is. En de docenten waren erg bevlogen met ons. Ik heb me daar uitstekend van gemaakt. En daar heb je dus ook al kenbaar gemaakt van ik ben op weg om een vrouw te worden. Nee hoor, ik ben een groot deel van vanaf mijn vierde zijn we van Schoonhoven naar Arnhem verhuisd. En mijn vader En mijn moeder besloot om lid te worden van een lichtbond, dus een naturistenvereniging. Wij waren de eerste leden na de oprichting. Dus ik ben vanaf mijn vierde heb ik altijd blote mensen om me heen gezien. En op naturistenterreinen was het zo dat er genderneutrale toiletten en douches waren. Dus ook dat is mij volstrekt vreemd, dat er vrouwen, dames en heren toiletten zijn. Dus ja, dat was een hele veilige plek voor mij. En hoe oud was je toen je geopereerd werd? Ik was 25 toen ik geopereerd was. En waarom ik zeg veiligheid is dat zo'n LTS was natuurlijk heel veilig van mij. Omdat die jongens die hadden, had ik geen enkele behoefte mee om daar verliefd op te raken. Maar je zit niet tot je 25 op de LTS toch? Nee, daarna volgde MTS. En ja. Daarna vond ik het wel eens tijd om er eens wat aan te doen. Aan jezelf? Ja, absoluut. Ja. Hoe lang heeft dat proces geduurd? Van mijn 18e of 19e tot mijn 25, 6 jaar. Ja. Ja. En vond je wat je zocht? Laat ik het zo zeggen. Door dat naturisme was ik erg gewend om geheimhouding te hebben. Want daar kon je natuurlijk ook niet over praten. Dus als kind heb ik al geleerd om mijn mond dicht te houden erover. Dus daar voelde ik me wel comfortabel mee. En het is natuurlijk altijd een dilemma in die zin dat ik weet nooit precies wat je krijgt. Het is, ik weet ook niet wat het morgen gaat gebeuren. Dus ja. Je weet wat je hebt en waartoe het leidt. Het leidt niet tot geluk. Nee, het leidt niet tot geluk. Nee, absoluut. Terwijl je daar niet. Misschien wel, als je nog niet in transitie bent, denkt dat het geluk daar ligt, na die transitie. Het schept mogelijkheden. Kijk, een van de mogelijkheden die er zijn, die onmogelijkheden die er zijn, is dat ik wel verliefd kon worden op meisjes. Maar meisjes zagen iets anders in mij dan ik echt was. En ik kan wel een relatie met een meisje aangeven, maar die denkt dat ik een jongetje ben, maar ik of een man ben, maar dat ben ik niet. En ik bedoel, dat gaat me te ver. Dus dat leidt tot ontzettende eenzaamheid. Je kan dus geen relaties gingen aan. Was je ongelukkig in die tijd? Ik ben wel iemand voor een relatie. Maar was je ongelukkig? Ik was zeker ongelukkig. Ja, absoluut. En was dat nadien anders? Heb ik weer delen van mezelf kunnen ontwikkelen die ik stil had gezet. Dus ik ben een complete mens geworden en ik ben wel gelukkiger geworden, ja, absoluut. En ik ben van nature een zonnige aard. Dus als je kan vragen of ik de schaal van 1 op 10 of ik gelukkig ben, dan geef ik het wel een 11. Ja? Ja hoor. Dus het heeft wat uitgehaald? Ja, absoluut. En het is niet allemaal kommer en kwel. Het heeft me gemaakt wie ik ben en dat is goed zo. Ja. Brand, ik zag jou net een beetje schudden, hè, toen het ging over het geluk vinden na je transitie. Nou ja, kijk, sommige mensen die denken dat alles goed maakt. Als ik maar eenmaal een man ben, ja. Dan... En helaas neem je al je angsten en somberheid neem je natuurlijk mee. Dat was een ontdekking die je deed? Misschien niet eens zozeer van mezelf, maar wat ik van andere mensen zie. Daarnaast begeleid ik ook mensen, dus zie ik het van heel veel mensen. En wat bracht het jou dan? Mij bracht het uiteindelijk een soort van thuiskomen, denk ik. Zo van, wacht even. Zo kan het ook zijn. Zo makkelijk kan het ook zijn. Ja? Ja. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk alles. Het je verhouden tot anderen. Daar viel voor mij een kwartje toen ik merkte dat andere mensen mij ook zagen als man. Was dat een vanzelfsprekendheid die ik in al die jaren daarvoor niet had meegemaakt. Dus jouw geluk nam wel degelijk toe? Zeker, ja. Ja? Ja. Maar we begonnen net 3 minuten geleden, toen ik bij jou weer uitkwam, met de gedachte dat heel veel mensen denken, als dat straks is gebeurd, dan is mijn leven pas echt goed. En toen zei je, dat is niet zo. Nou, kijk, dat ligt genuanceerder. Kijk, voor mij was het inderdaad een gevoel van thuiskomen en heeft dat heel veel dingen verbeterd. Maar dat betekent natuurlijk niet dat alle issues die je hebt al snel voor de zon verdwijnen. Wat bleef wel gewoon, ondanks dat het je tegenviel? Misschien een gevoeligheid voor wat somberheid, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat is iets wat denk ik altijd bij je blijft. Dat opereer je niet weg? Nee, tuurlijk niet. Nee. Dus dat blijft? Ja. Ja. Het is 3:30. We gaan even onderbreken voor het nieuws van 3:30. Gelezen door Lieselot Thomassen. NPO Radio 1. De aardbeving die kort voor 12:30 plaatsvond bij Uithuizermeede in het noorden van Groningen is ruim een uur later gevolgd door een flinke naschok. De beving had een kracht van 2,7, de naschok van 1,7. Getuigen spreken van knallen en trillende ramen. Over schade is nog niets bekend. In Den Haag zijn vannacht 3 Nederlanders opgepakt vanwege de dreiging rond de Belgische minister van Quickenborne van Justitie. Volgens de krant Het Laatste Nieuws werd eerder bij het huis van de minister een auto met een Nederlands kenteken gevonden en daarin zouden kalasjnikovs hebben gelegen. Bij protesten in Iran naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini zijn tot nu toe zeker 35 mensen omgekomen, meldt de Iraanse staatstelevisie. Onder de doden zijn zowel demonstranten als leden van de veiligheidsdiensten. Amini overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie omdat ze haar hoofd niet goed zou hebben bedekt. En meerdere EU-landen willen in verband met de mobilisatie van honderdduizenden Russen extra sancties invoeren tegen Rusland. Ook de schijnreferenda in de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne zijn mogelijk aanleiding voor nieuwe sancties. Het Westen heeft die referenda breed veroordeeld. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op sommige plaatsen veroorzaken werkzaamheden extra oponthoud. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem is dit weekend helemaal dicht. En dat veroorzaakt vooral file op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Daar rijdt het langzaam tussen Twello en de afrit Hoenderlo. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En verderop tussen Kootwijk en Hoevelaken nog eens 15 kilometer langzaam rijden met daar zo'n 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar gebeurde een ongeluk bij Ravenstein. Alle rijstroken zijn weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Os-Oost. 6 kilometer en de vertraging is 30 minuten. De publieke tribune met Koen Verbraak. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over een vereenvoudiging van de transgenderwet. Een wet die al een lange geschiedenis kent. En ik praat er vandaag over met 3 gasten die uit eigen ervaring kunnen meepraten over de impact die deze wet op veel mensen heeft gehad. Aan tafel Sjaan van der Jacht, transvrouw, en ze heeft de nodige ervaring natuurlijk, dat hoort wel, met die wet. Ook aan tafel Brand Berghouwer, voorzitter van de Belangenvereniging Transgender Netwerk Nederland. Hij is transman. En Leone Zegers, ze werd geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Groeide op als jongen en werd later vrouw. Leone, jouw ouders besloten je niet te laten opereren, zei je al. En hoe ging dat in de puberteit toen je steeds zichtbaarder ook een vrouw werd? Nee, ik werd steeds zichtbaarder man. Je werd man? Ja. Oh, ik dacht dat je ook wel borsten en zo kreeg. Ja, maar dat was inderdaad in de puberteit. Maar voor die tijd, zeg maar, was ik echt een jongetje. Ja. Dus ik gedroeg me echt als een jongetje. Tot dus de lagere school was het allemaal prima. Pas toen ik naar de middelbare school ging en in een hele andere omgeving kwam. En in de puberteit kwam dus dat de jongetjes baardgroei kregen, een snorretje. En ik bleef achter en in plaats van dat kreeg ik borstvorming. Hoe vond je dat? Dus dat vond ik verschrikkelijk. Ja? Dus toen had ik zoiets van, ja, wat is dit nou? En hoe ging dat zo ver? Nou, ben ik heel hard gaan trainen. Dus ik ben bij het zwemmen. Ik ben heel hard borsttraining gaan doen. Hè. Dus dat ik zo slank mogelijk werd en dat zo groot mogelijke borstkast zo breed mogelijk werd. Dat mensen het zouden verslijten voor spieren gewoon. Ja, dat echt van die mannelijke borsten waren, ja. Ja, maar dat lukte denk ik niet. Nee, wel, dat lukte dus wel. Goed. Het is heel lang heel goed gegaan. Tot? Totdat ik een jaar of 17, 18 was. En er steeds meer opmerkingen over kreeg. Dus van mijn mede waterpolospelers. Dus ik zwom om waterpolo door mijn hoogte. Wat zeiden ze dan? Ze zeiden van zeker, je hebt tieten. Ja, dus dan zei ik altijd, nee, het zijn borstspieren. Ja, dus dat was dan mijn excuus, hè. Ja. Dus, en hoe ging dat toen verder? En ik stopte stiekem wat in mijn zwembroek. Dus dan heb je met waterpolo heb je een tok, een beschermer. En dan kun je niet zien of je een grote penis of een kleine penis hebt. Ja. Maar die borsten gingen niet weg natuurlijk. Nee, maar goed, als je maar hard genoeg traint, dan heb je geen vetweefsel. Borsten zijn eigenlijk natuurlijk vetweefsel. Ja. Voor 90%, hè? Dus de borstklieren, dus je kunt het heel hard trainen. Ja. Maar als je stopt met trainen, dan gaat het onmiddellijk weer gaat fout. Hoe ging dat met jou? Nou, toen ben ik naar de chirurg gegaan, naar de plastische chirurg. En toen zei de plastische chirurg, ja, dit kan ik begrijpen, zegt hij. Maar de plastische chirurg had geen enkel idee. Die dacht wat er aan de hand. Hè? Dus die had zoiets van, maakte gelijk een afspraak om mijn borsten te laten verwijderen. En dat is ook gebeurd? En dat is ook gebeurd. Wat een beslissing, hè? Ja. Ja. En toen had ik het gedaan. En toen kreeg ik het gevoel zo van, hè, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dus dit past ook niet bij mij. En toen ben ik er pas echt over na gaan denken. Dus ik had me heel erg geforceerd. Ik had me in een hokje gedrukt. Van ik wilde graag een man zijn. En dan ook nog een hele sterke man. En ik een stoere man. Dus dat was aardig goed gelukkig. Dus zoals op een pikorde bij de mannen was ik aardig opgeklommen. Dus ik was een sportieve bink. En dat iedereen zoiets had van... En toen ben ik er langzaam achter gekomen van dat helemaal niet klopte. Dus dat ik eigenlijk gewoon een toneelspelletje speelde. En toen ik daar achter kwam, toen begreep ik dus van te vertellen. Volgde ik een opleiding voor psychotherapeuten. Toen zei een van mijn leraren, die zei van je moet eens terug gaan zoeken naar je balans. Naar je innerlijke balans. En toen kwam ik erachter dus dat mijn innerlijke balans weer gewoon in het midden lag. Ja, maar je had die borsten, die waren er niet meer. Nee. Dus, heb je daar later veel last van gehad? Dus toen ben ik weer dus aan de medicijnen begonnen, aan de vrouwelijke hormonen. En toen kreeg ik weer wat terug. Ja. En ben weer geopereerd. Dus kreeg mijn borsten weer terug. Dus ik heb heel wat... Wat een ingewikkelde weg. Ja. Ja. Ja. Je bent uiteindelijk getrouwd met een vrouw. Klopt. Je hebt een zoon gekregen. Eigenlijk... kunnen we zeggen, met dank aan je ouders. Hè? Want als zij toen niet hadden gekozen om je niet te laten opereren... ik zeg het heel ingewikkeld. Zij hebben toen besloten om je niet te laten opereren... en daardoor heb jij nu een zoon. Ja, klopt. Dat is een bijzonder besef. Ja. Ja, dat is dus wat er dus fout kan gaan. Dus als je bij andere mensen dus die gelijk worden geopereerd... die hebben geen keuze, die hebben niet zelf kunnen kiezen. Ja. Ik heb alle fouten die ik gemaakt heb in mijn keuzes in mijn leven... die heb ik zelf gemaakt. He, dus ik had me niet zo moeten laten beïnvloeden... om per se een keuze te moeten maken. Dus ik had veel eerder moeten beseffen. Ja, is die chirurg ook iets te verwijten, vind je? Nee, de chirurg is gewoon gevraagd gedaan, want ik vroeg aan hem. He, dus alleen de chirurg die had iets verder moeten kijken. Die had moeten zeggen van... zeg eens, ga jij eens eerst even naar een psycholoog of naar een psychiater... en vraag eens even aan de psychiater van... of er misschien iets anders dan anders. Je werd, zei ik al in het eerste half uur... uiteindelijk de eerste volwassene die een 2X'en van genderneutraal... in haar paspoort kreeg. Mm-hmm. Iemand voor wie dat heel anders verliep is Willemijn van Kempers. Hij werd geboren als jongetje. Maar wist van kinds af aan al dat er iets niet klopte. En na haar transitie kon ze eindelijk openlijk en officieel als vrouw door het leven. Maar wel met verstrekkende gevolgen. Laten we even naar haar luisteren. Mijn naam is Willemijn van Kempen en ik ben geboren in 1961. Dat was natuurlijk een tijd waarin transidentiteit nog nauwelijks een gezicht had. En waarin ik ook dacht dat ik heel erg alleen was. En ik werd gewoon geconfronteerd in der tijd met het feit dat ik gescheiden moest zijn of niet trouwen om mijn juridische geslacht aan te passen in mijn papieren. Ik moest me laten steriliseren, zodat ik geen biologische kinderen meer zou kunnen hebben. Dat stond expliciet in de wet. Ik heb geprobeerd om te bespreken dat ik graag genetisch materiaal wilde bewaren... om mijn vruchtbaarheid in stand te houden. En dan zei de arts, ja, dan ben je geen echte transseksueel, dan gaan wij jou niet behandelen. Dat heeft me heel erg beschadigd. Ik heb toen me moeten onderwerpen aan dat regime. Eigenlijk heb ik daarmee mezelf moeten... vernederen en mijn wens moeten ontkennen om behandeld te kunnen worden. Tijdens zo'n transitie dan ben je in nood en dan heb je hulp nodig. Dan is er helemaal geen ruimte. Je bent afhankelijk van die arts, je bent afhankelijk van die wet. Dus ik heb dat toen moeten laten gaan. En naderhand, toen ik eenmaal als vrouw door het leven kon gaan... en mijn papieren aangepast waren, viel er gewoon een ontzettende kinderwens over mij heen. En dat was heel verdrietig om opeens te voelen van nou heb ik ruimte. Het nest is klaar. Ik had een fijne partner, we hadden een mooi huis. We hadden allebei een baan. En ik had het gevoel van nou is het nest klaar. En dan heb ik ook voor het eerst begrepen hoe dat werkt met een kinderwens. Dat was toen pas was daar in mijn hart ruimte voor. En het was heel pijnlijk dat mij dat was ontnomen en de manier waarop mij dat was ontnomen. En al die dingen zijn blijven borrelen in me. En dan word je langzaam een volwassen mens in je eigen nieuwe identiteit. En denk je, wat mij is overkomen, dat had nooit mogen gebeuren. Dat was Willemijn Kempen in gesprek met onze redacteur Sjoerd Alders. Dit is een hartverscheurend verhaal, hè, als je hiernaar luistert, Brand Berghouwer. Ja, zeker. Hoor je dit vaker van mensen? Want je bent voorzitter van het Transgender Netwerk Nederland. Ja, kijk, dit is een verhaal wat denk ik voor heel veel mensen herkenbaar is. Maar ik denk dat heel veel mensen dat niet eens weten. Hè? Dat je zelfs onvruchtbaar gemaakt moest worden voordat je een geslachtsverandering in je paspoort kon laten opnemen. Ja, ik vertel mensen soms wel eens dat wij voor 2014 in Nederland verplichte sterilisatie hadden. En dan vallen mensen meestal. Ik moet je zeggen dat ik dat niet wist. Ja. Dus dat is behoorlijk verbijsterend. Dat doet denken aan een hele zwarte tijd uit de geschiedenis. Ja. Mm-hmm. Ja. En wat ik nou zo mooi vind aan Willemijn is dat zij dit hartverscheurende verhaal uiteindelijk ook heeft kunnen omzetten naar een enorme inzet richting de excuses die uiteindelijk gemaakt zijn. Hè? Want als door de minister. Ja, als er iemand daar links en rechts en van boven en van onderaan getrokken heeft, dan is dat wel Willemijn. En om hoeveel mensen gaat het hier, die excuses, voor wie die excuses bedoeld waren? Is dat bekend? Nou ja, kijk, Leonne? 2000. Ja, maar. Dat is een enorm aantal. Hè? Ja. Mensen die dus hun vruchtbaarheid wettelijk verplicht moesten opgeven. Ja. En gesteriliseerd moesten worden. Tot 2014. Ja. Ja. Daarnaast waren die excuses ook breder eigenlijk voor. Dus zowel voor de mensen die zeg maar direct te maken hadden met deze wet en hun paspoort hebben aangepast. Maar iedereen die linksom of rechtsom geraakt is eigenlijk door ook wat er in die wet stond. Want wat je natuurlijk ook hoorde van de anderen is dat de artsen eigenlijk ook zich zo aan die wet hielden dat er ook niks anders mogelijk was. Want Sjaan, jij vertelde al dat je ruim voor de invoering van die transgenderwet in transitie bent gegaan. Ging het in jouw geval ook om verplichte sterilisatie? Ja, dat kan je moeilijk zeggen, omdat in die tijd was het. Ik zat ongeveer op de grens. Er is een periode geweest in Nederland dat de rechters, afhankelijk van waar zij rechter waren, wel degelijk in de basisadministratie of in de basisregistratie personen, zoals het tegenwoordig heet, de kunnen konden veranderen. De kunnen is het geslacht. De kunnen is een ander woord voor geslacht. Sorry. Maar bij jou is dat niet gebeurd? Nee, op een gegeven moment heeft de Hoge Raad daar een stokje voor gestoken. En die zegt, waar is het recht niet voor? Daar moet de politiek een antwoord op geven. En dat is in de jaren. Nou, dat zal nog ongeveer 1974, 75 zijn geweest. Kijk, brand even aan. Weet ik jij dat? Ik heb dat niet paraat voor. Toen heeft het toen tot 2014 of 1985 is dat geweest dat, dat het mogelijk was. Ja. Alleen had ik daar geen last van. Ja. Ik had geen trouwplannen. En als ik met een vrouw had willen kunnen trouwen, dan had ik dat gekund. En dan was ik het eerste lesbische huwelijk geweest in Nederland. Maar ja, dat is niet gebeurd. Maar jij bent later wel met die oude transgenderwet geconfronteerd. Want met de invoering van het Europese paspoort kwam ook de geslachtsregistratie terug. Ja, absoluut. En toen stond bij jou in je paspoort een M van man. Ja, en daarvoor stond dat niet. Nee. En jij wilde die M uit je paspoort laten verdwijnen. En daar had je een artsenverklaring voor nodig. Ja, absoluut. Je ging naar het VUMC. Het VUMC was de enige instantie die gerechtigd was om die verklaring af te leggen. Hoe verliep dat bezoek? Dat verliep enigszins vreemd, want ik had gedacht van, nou ja, goed, ik ben geopereerd. Daar is een operatieverslag van gemaakt en dat valt onder de archiefwet. En de archiefwet zegt dat zo'n verslag 130 jaar bewaard moet worden. Maar zij hadden geen dossier van mij. En ik stond op het punt om met een groep mensen naar Egypte te gaan. Naar de Rode Zee, waar de Rode Zo'n paspoort nodig was. Ja, dat paspoort was nodig. Daar heerste nog de herinneringen aan de Zesdaagse Oorlog. Dus in het gebied waar wij heen gingen, waren om de paar kilometer waren wegversperringen. Dus jij kwam bij het VUMC voor zo'n artsenverklaring? Ja, absoluut. Dus zij zeiden van, ja, dan moeten we je onderzoeken. En daar heb ik ernstig tegen bezwaar gemaakt. Van, hoe is, ik bedoel, je inwendig onderzoeken. Dat vind ik te ver gaan. Ja. Je kijkt maar. En toen? Het kwam erop neer dat de arts die ik als eerste sprak daar toch wel behoorlijk mee in zijn maag zat. En heeft een meer seniorenarts bijgehaald. En die heeft uiteindelijk gezegd van, ja, ik vind het ook niet leuk. Maar ja, uiteindelijk had ik weinig keus. Ik had natuurlijk kunnen zeggen van, nou, dan laat je die verklaring maar. Maar dan was mijn vrijheid om te reizen over de wereld ernstig bemoeilijkt geweest. Ze gingen je onderzoeken? Ja, dus onder protest ben ik onderzocht, inwendig. Hoe was dat voor jou? Nou, dat was behoorlijk vernederend. Ik geloof niet dat mensen medici een verklaring hebben ondertekend of hun ethische afleggen, ja. Een beroepseed afleggen, dat zij dit soort dingen mogen doen. Over welk jaar hebben we het hier? Dat is 1982 was dat. Ja. Ja. Maar jij hebt wel eens gezegd, dit voelde als een verkrachting van staatswegen. Ja, absoluut. Ik bedoel, het was de staat die dit mogelijk heeft gemaakt. De staat eiste dat. En de staat heeft, of de overheid heeft uiteindelijk gezegd dat de blauwe of de kleur van de ogen en het beroep uit het paspoort verdwenen. En dat daar een geslacht of een kunne in de plaats kwam. En er zijn in die tijd waren er natuurlijk maar twee smaken. Een man of een vrouw. En later is er een X bijgekomen. Ja. Maar je kreeg dus die V. Maar daarvoor heb je wel behoorlijk je vernederd moeten voelen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Brand, jij bent pas rond 2015 in transitie gegaan, hè? Zo ongeveer. Ongeveer. Ja. Toen was je tegen de 40. Ja. Ja. Waarom zo laat? Voelde je de noodzaak niet zo? Nou ja, wat ik eerder al zei, hè, was het voor mij nog niet helemaal helder hoe het dan zat. En dat dat überhaupt kon en mogelijk was en mocht. En dat werd pas in de loop van dat ik midden 30 was steeds helderder voor mij. Ja, ja. Want je hebt in je leven twee coming-outs gehad. Ja, in feite wel. De eerste keer was dat je moest zeggen of wilde zeggen of dat je op vrouw valt. Mm-hmm. Toch? Jij, maar ik zit het nu te vertellen, maar het gaat over jou. Ja. En de tweede keer? Ja, een coming out, weet je. Kijk, mensen denken nog wel eens dat een coming out iets is wat je één keer doet en dan hè, dat het dan klaar is. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dat blijf je doen. Mm-hmm. Maar welke van die twee coming-outs was dan toch het moeilijkst? De eerste, absoluut. Ja? Ja, kijk, want die tweede, ik ben langzamerhand richting man bewogen. Dus de meeste mensen in mijn omgeving zijn daarin meegegroeid. Dus daar was niet één moment. Daar was hoogstens het moment dat ik zei, oké, ik wil nu een andere naam en ik wil graag dat je met hij en hem aan mij refereert, maar dat was al een soort van redelijk logische stap in wat mensen al zagen. Komende week wordt er door de Tweede Kamer gedebatteerd over een vereenvoudigde versie van de huidige transgenderwet. En dan draait het om de vraag of het oordeel van een deskundige nodig is voordat in de geboorteakte, en dus ook in het paspoort, het geslacht wordt aangepast. Leonne, is dat belangrijk? Voor mij is het helemaal niet belangrijk, want er is maar één iemand die een deskundige is en dat ben je zelf. Ja. Dus een psycholoog, een psychiater, je vader of je moeder, die weten dat allemaal niet wat jij voelt. Dus jij kunt alleen maar voelen. Dus je bepaalt zelf wat je bent. Want wat als deze wetswijziging het haalt, wat zou er dan veranderen voor de 90.000 intersexe personen in Nederland? Dat ze niet meer naar de rechter hoeven te stappen en dat ze geen advocaat in de hand hoeven te nemen en dat ze geen €1.000 aan advocaatkosten kwijt zijn en maar dat je gewoon naar de ambtenaar belt van de burgerlijke stand en tegen de ambtenaar zegt van wie dat je bent. Als er überhaupt een seks nog ergens genoteerd moet worden. Ja, maar dat is natuurlijk ook een vraag. Waarom staat het eigenlijk in een paspoort? Daarom, het is dus nergens. Man en vrouw zijn gelijk. Het wordt ook door de Europese Unie wordt duidelijk gezegd van dat man en vrouw precies gelijk zijn. Dus het is overbodige informatie. En de afspraak is dat over alle overbodige informatie zouden uit de identiteitspapieren gaan. Ja, want vroeger stond het er helemaal niet in, hè, Sjaan? Nee, er stond er wel beroep in. Kleur ogen. En wel kleur van ogen, maar beroep was natuurlijk ook een probleem. Archeologen zeiden niet dat zij archeoloog waren in een paspoort. Als ze dan naar Griekenland gingen, dan werden zij beschouwd als... potentiële dieven? Nou ja, inderdaad. Plunderaars en spionnen. En het grote probleem was niet om met Griekenland in te komen, maar als zij Griekenland uit wilden als archeoloog met archeoloog in een paspoort, dan werden zij compleet binnenstebuiten gekeerd. Want een archeoloog, archeologie is datgene wat archeologen het liefste doen, ja, opgraven. Dus mensen weten, dat was ook een probleem. Dus dat het beroep verdwenen is niet zo heel erg. Maar het is natuurlijk wat Leonne zegt. Er zijn tijden geweest dat vrouwen ontslagen werden als ambtenaar als zij in het huwelijk traden. Vrouwen waren handelingsonbekwaam en konden geen bankrekening zelfstandig openen. Mannen hadden natuurlijk ander probleem met de dienstplicht. Er was een opkomstplicht, geld gold alleen voor mannen. Dat is ook niet meer zo. Dus ja... er stond een M in mijn paspoort, maar ik ben altijd keurig uitgenodigd voor borstkankeronderzoek. Maar niet voor baarmoederhalskanker. Dus ja. Dat heeft daar ook niets mee te maken. Dus er zijn allemaal vragen, waarom staat dat daar eigenlijk? En toch was jij blij, Brand, met die M in je paspoort. Ja, kijk, weet je, als hij er nooit op had gestaan... als er nooit een V op dat paspoort gestaan had, dan was dat misschien nog wel fijner geweest. Maar goed, als je jarenlang met een idee zit wat toch niet helemaal lekker past, en je mag dan een M, dan is dat wel een klein feestje. Maar ik vraag me echt af waarom onze overheid dat nog registreert. Met welk doel eigenlijk nog? Ik weet het niet meer. Maar is het belangrijk dat die wet wordt aangepast? Ja, kijk, je noemde het net de transgenderwet. Ik denk dat het beter is om hem de wet geslachtsvermelding te noemen. Dat komt namelijk, kijk, op dit moment, de wet zoals die nu geldt, als je je die M in een V of andersom wil aanpassen, dan heb je een zogenaamde deskundige verklaring nodig. Die kun je alleen krijgen als je trans bent. Dus voor intersexe mensen, die moeten nog naar de rechter. Dus Leonne heeft er niks aan? Op dit moment niet. Maar als die wet aangepast wordt, dan heb je dus die deskundige verklaring niet meer nodig en kun je gewoon met een eigen verklaring naar de gemeente toe om dat aan te passen. Dat betekent dat het voor intersexe mensen ook een stuk eenvoudiger wordt als ze dat mogelijk zouden willen aanpassen. Ja. En het wordt mogelijk om dat aan te passen voor mensen jonger dan 16. Ja. Is dat niet heel jong? Weet je, kinderen weten vaak al vanaf hele jonge leeftijd wie ze zijn. Er zijn heel veel kinderen en jongeren die al jaren in het geslacht leven zoals zij zich voelen. En die lopen er tegenaan dat zij een idee hebben die niet past bij hoe ze eruit zien. En de ellende waar je dan mee kampen krijgt? Ja, van de verkeerde naam op je zwemdiploma tot aan in elke les de verkeerde naam op de presentielijsten. Tot mogelijk zelfs in het OV als fraudeur te worden. Dus om al die argumenten is het ook belangrijk dat kinderen jonger dan 16 dat kunnen aanpassen. Ja, kijk, nu kan dat niet en daarmee lossen we in ieder geval voor deze jongeren een probleem op. Leonne, Jij hebt inmiddels ook een kleinkind gekregen, hè? Toch? Twee. Twee. Wat zijn het, jongens, meisjes? Een jongen en een meisje. Ja. Dat, die genderneutraal wordt opgevoed. Ja, is dat zo? Ja. En hoe gaan zij jou noemen? Die noemen mij opoe. Opoe? Ja. Het zit tussen opa en oma in. Ja. Ja. Oh, ja. Dat, heb jij dat zelf bedacht? Ik heb, ja, nou, mijn zoon vroeg aan mij van, goed, hoe zullen we je gaan noemen? En dus, Want hoe noemde jouw zoon je dan? Leonne. Leonne? Ja. Dus, en toen zei ik van, nou, doe er iets tussenin, nou, opoe. He, dat is lekker ouderwets. He, dat klinkt oudborg, maar het is wel iets wat het wat beide kanten in zich heeft. Ja. In 2018 kreeg je dus die XX in je paspoort. Hè? Ja. Heb je nu het gevoel van het verhaal is rond? Nee, want mijn strijd, mijn vraag bij de rechtbank was, kan mijn geslacht niet geregistreerd worden? Ik wilde helemaal niks in het paspoort hebben. Dat was mijn vraag. En daarvan zei de rechter, dat kan niet, maar ik kan je wel tegemoetkomen met een X. En toen ben ik gaan onderzoeken van wat moet er nou gebeuren om helemaal geen geslachtsregistratie in het paspoort te krijgen. En toen bleek dus dat de Europese wetten daarvoor aangepast moeten worden en de vliegtuigwetten. En, dus, dat duurt nog ongeveer een jaar of vijf. En dan kan het in de Europese Unie ook aangepast worden. Dus het is hooguit een halve kers op de taart. Ja. Het was mooi om jullie vanmiddag te spreken. Leon Zegers, Brand Berghouwer en Sjaan van der Jacht. Dank jullie wel, alle drie. Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En dan hebben we het over de grenzen aan de groei. Het rapport dat de Club van Rome precies 50 jaar geleden publiceerde. Heeft een grote impact gehad op ons denken en handelen. Maar hoe staan we er een half jaar na dato eigenlijk voor? Wilt u daar zelf iets over kwijt? Of wilt u reageren op deze uitzending? Stuur ons dan een mailtje via depubliekentribune@human.nl. Na 4 uur goed ingelichte kring met Shaja Morali. Voor nu nog een mooie zaterdag. En tot volgende week. Ladies and gentlemen, please welcome NPO Radio 1. The man, the myth, the legend. Deze week in de perstribune. Melvin, no mercy. Vechtsporter Melvin Manhoef. En gaat hij het afmaken? Dat is de vraag. Hij vecht deze week zijn laatste gevecht. Melvin Manhoef doet het. En scenario schrijfster Roos Ouwehand van de bekende serie Oogappels. Daar ben ik ook best wel trots op, dat ouders met hun pubers er naar kijken. Roos Ouwehand en Melvin Manhoef op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 12 en 2. Wie luistert, weet meer. Hoe kan ik je helpen? Ik ben op zoek naar een tweedehands auto en ik twijfel een beetje. Met de ANWB koerslijst, uitgebreide tests en inzicht in de kosten helpen we je als je een tweedehands auto zoekt. Check ons ruime aanbod op anwb.nl/autokopen. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Brunssumer Heide trakteert ons op diep paarse heuvels, stralend zilverzand, witte wieven, schone beker schapen en als klap op de vuurpijl een langsmarcherende das. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Fraude? Hofman lost het op. Zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daar al mee met Eet Geen Dierendag.